ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का विषय है आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति की आवश्यकता। कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है आधुनिक युग में, वर्तमान काल, भूतकाल में भी आवश्यकता थी और भविष्य में भी होगी, क्योंकि हर एक जीव कृष्ण दास है। लेकिन चूंकि हमें भूल किया है कि मैं कृष्णदास हूं, इसलिए हम संसार चक्रमान करते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना है, बार बार संघर्ष करना है, उसके बाद मृत्यु होते हैं और फिर एक योनि में प्रवेश करना है। तो यही है संसार। संसार का मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मार जाना। इस संसारिक दुखमय स्थिति का मूल कारण है भगवान कृष्ण की विस्मृति। चैतन्य महाप्रभु का वचन है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का स्वरूप है कि जीव कृष्ण दास है, जीव है कृष्ण की तटस्थ शक्ति। अर्थात यदि हम स्वीकार करते हैं कि हम कृष्ण दास हैं, हम वैकुंठ या गोलोक जगत में रह सकते, नहीं तो इस भौतिक दुखमय जगत में रहना पड़ेगा। तो कृष्ण भक्ति क्या है? उपाय मुक्त होने के लिए, वैकुंठ जगत जाने के लिए। और कृष्ण भक्ति है जीव की संसिद्धि। भक्ति केवल उपाय नहीं है, भक्ति जीव का मूल धर्म है। हर एक जीव कृष्ण भक्त है, हम किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारा प्रयास नहीं है क्रिश्चियन को हिंदू कन्वर्ट करना या दूसरे धर्म के अवलंबी हिंदू कन्वर्ट करना, ऐसा नहीं है। हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जीव का स्वभाव है कृष्णदास। हर एक जीव कृष्णदास है। जो स्वीकार करते हैं भक्ति मार्ग ग्रहण करते हैं, जो स्वीकार नहीं करते हैं बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मार जाते हैं। तो इस प्रश्न हो सकते हैं कि तो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि ये सब भगवद गीता प्रचार भक्ति प्रचार तो ठीक है, लेकिन यही आधुनिक युग है नहीं। तो आज भौतिक प्रगति बहुत ही है, हमें चंद्रमा गया है और इंटरनेट भी है, स्पेस रॉकेट भी है, न्यूक्लियर बम भी है। तो इस भगवद गीता सब उपदेश तो एक पूर्व काल के लिए अच्छा था, लेकिन आज उसका क्या जरूरत है भगवद गीता? एमटीवी है, डिस्को है, नाइट क्लब है, लगते राजपुरा में नाइट क्लब नहीं है, चंडीगढ़ में प्रगत चंडीगढ़ में है। प्रगत प्रगति इसका मतलब है बदमाश। प्रगति प्रगति प्रगति प्रगति का मतलब किसी की शर्म नहीं है। तो ये क्या प्रगति है? प्रगति का नाम है मनुष्य यदि पशु जैसे बन जाते हैं, ये प्रगति नहीं है। वास्तव प्रगति है कि हर एक मनुष्य चरित्रवान होंगे, यही प्रगति है। भारतीय संस्कृति में मूल है सच्चरित्र बना। तो बड़ा बड़ा लंबा बिल्डिंग बना के भी यदि चरित्र बनाना नहीं है तो पूरा काम निरार्थ है। तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना बड़ा पाप करने के लिए, ये क्या प्रगति है? अच्छा है सरलता से रहने और धार्मिक प्रगति करने। लेकिन आज के जमाने में अलग बात आवरण है, तो सब पागल है तथाकथित भौतिक प्रगति के पीछे। तो फिर भी जो बुद्धिमान है समझते है कि तो ठीक है, ये सब भौतिक विकास हो रहा है तो वो ही है, लेकिन जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है? हम इतने व्यस्त रहते हैं देश को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन हम कितने दिन रहेंगे? हम इतने सब प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लेकिन हम कितने दिन रहेंगे? तो यही विचार करना चाहिए कि मानव जीवन इतना सा दीर्घ नहीं होते। आज का विषय है आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति की आवश्यकता। तो हर युग में कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है, लेकिन विशेषकर आधुनिक युग में साधारण जीवायु बहुत कम होते। कैसे कैसे? तो आधुनिक चिकित्सा की प्रगति से लोग की आयु और लंबा होती है? नहीं। सत्ययुग में हर व्यक्ति का साधारण आयु 1,00,000 वर्ष थी, और कलयुग में यदि एक व्यक्ति 100 साल तक रह सकते हैं, हम एक बहुत वृद्ध जैसे मान जाते हैं। तो आधुनिक युग कलयुग है। कलयुग में कलयुग का प्रथम लक्षण है प्रायणापायुष सभ्य कि लोग कम आयु होते हैं प्रायुषापायन सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदसु मंदमतयो मंदभाग्य युगद्रुत आधुनिक युग अर्थात कलयुग यही मुख्य मुख्य लक्षण है कि लोग तो ज्यादा दिन नहीं रहते। शास्त्र में लिखे कि कलयुग का अंतिम भाग में अभी हम प्रथम भाग कलयुग का प्रथम भाग में और कलयुग पूरा 4 लाख क्या बोलते 32,000 वर्ष लंबा होते हैं। तो कलयुग का अंतिम भाग में अगर कोई व्यक्ति 16 साल तक रहते हैं तो वो एक बहुत वृद्ध व्यक्ति जैसे मानते हैं। तो कलयुग की प्रगति है आध्यात्मिक धार्मिक विचार का विनाश, ये कलयुग की प्रगति है। कलयुग में प्रायणापायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो लोग की दिमाग मंद होते मतलब काम क्रोध लोभ मोह मादक मात्सार्य प्रचुर होते हैं। मंद सुमंद मत मंद भाग्य और लोग का भाग्य मंद होते। तो ऐसा हम देखते हैं आजकल प्रगति टेक्नोलॉजिकल यांत्रिक प्रगति है लेकिन कोई शान नहीं है। हर एक घर में बहुत समस्याएं हैं, किसी की स्वास्थ्य बहुत खराब, हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर है, बीपी है और विशेषकर बड़े बड़े सिटी में सब की तनाव बहुत होते। और केवल सिटी में नहीं है, देहात में भी कितना किसान सुइसाइड करते। तो गांव के इलाके में भी कोई शांत नहीं है, तो टाउन में शांति का क्या सवाल है? स्वास्थ्य की समस्याएं है, तनाव भी है, फिर आर्थिक समस्याएं है और घर में झगड़ा होते हैं, पति पत्नी को अच्छी तरह व्यवहार नहीं करते, पत्नी पति को नहीं मानते हैं, लड़का बाप नहीं मानते हैं या बाप शराब पीते हैं, बहुत समस्या हर एक घर में, किसी का भाग्य अच्छा नहीं है, मंद भाग्य ही उपद्रुत है और सबके मन बहुत विचलित होते हैं, बहुत उपद्रव होते हैं, सबके जीवन में बहुत दिक्कत है। ये कलयुग का हाल है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कृष्ण भक्ति, हरि भक्ति करो। इस कलयुग में हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गति अरण्यता। कलयुग में हरि भक्ति पूर्ण होती है हरि नाम के द्वारा। धर्म कर्म ज्ञान सब कुछ पूर्ण होते हैं कृष्ण भक्ति विशेषकर हरि नाम के द्वारा। तो हरि नाम ही मुख्य और वास्तव में एक ही उपाय है कलयुग में परम गति अर्थात कृष्ण चरण प्राप्ति, कृष्ण सेवा प्राप्त करने के लिए। तो यही उपाय है। तो इस कृष्ण भक्ति की सार्थकता का प्रमाण है कि आजकल केवल भारत में नहीं भारत के बाहर भी जिसमें कृष्ण के बारे में भक्ति के बारे में धर्म के बारे में कुछ भी धारणा नहीं थी, अभी पूरे दुनिया में बहुत से लोग बहुत ही श्रद्धा और गंभीरता के साथ इस कृष्ण भक्ति जीवन ग्रहण किया है। तो कैसे संभव है? भगवान की विशेष कृपा से कृष्ण शक्ति बिना नहे था प्रवर्तन। कलि काल युग धर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहे था प्रवर्तन। इस कलि काल में युग धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। कृतेयध्यायतो विष्णु त्रेतायो यजतो मुखाय द्वापर परिचार्यायाम कलोथ हरि कीर्तनात्। सत्य युग में युग धर्म ध्यान था, त्रेत युग में युग धर्म यज्ञ था, द्वारप युग में युग धर्म अर्चन पूजा पूजा अर्चन था, और कलयुग में युग धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। लेकिन कलयुग अधर्म का युग है, तो कैसे इस अधार्मिक युग में इस अति पवित्र सर्वश्रेष्ठ कृष्ण नाम संकीर्तन स्थापना संभव है, विशेषकर पुण्य भूमि भारत भूमि के बाहर कैसे इस सर्वोत्तमा भक्ति स्थापना संभव है? कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवर्तन। कि आजकल इस कृष्ण भक्ति पंथा विदेशों में भी प्रवर्तित है, वो ही प्रमाण है कि प्रवर्तक विशेषकर कृष्ण शक्ति संपन्न हुए थे। तो हमारे परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए थे, लेकिन अकेले नहीं थे क्योंकि इनके साथ भगवान साक्षात हरि थे। श्रील प्रभुपाद जाने का समय एक जहाज में गए थे और जाने का समय इनके दो हाथ तक थे, और श्रील प्रभुपाद बहुत सोचने लगे कि इसी अवस्था में मैं कैसे अमेरिका में कृष्ण भक्ति प्रचार करूंगा। तो उस समय स्वप्न दर्शन में भगवान श्री कृष्ण इनके सब अवतार के रूप में आए थे। और श्रील प्रभुपाद को बोले कि सोचो मत, मैं तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में। तो श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए थे, लेकिन साथ में इनके गुरुदेव थे, साथ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। श्रील प्रभुपाद का पूर्ण विश्वास था हरि नाम में। श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि हर एक जीव कृष्ण दास है। तो अमेरिकी लोग भी जो कृष्ण भक्ति से इनसे दूर है, जो तामगुण और राजगुण प्रवृत्त है, तो यदि कृष्ण नाम सुनेंगे, यदि कृष्ण नाम कहेंगे, तो उसका फल होगा दीन हीन जत छिलो हरि नाम उधार लो चार साक्षी जगाए माधाए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में दो महान धुरता थे, जगाए और माधाए, दोनों व्यभिचारी शराब पीने वाले हत्याकारी भी थे, डाकू। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से दोनों पूरा पाप जीवन चढ़ के परम संत बन गए थे, बना गए थे। तो श्रील प्रभुपाद की श्रद्धा थी कि यदि जगाए माधाए जैसे अधार्मिक लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण कर सकते, हरिनाम चैतन्य महाप्रभु हरिनाम की कृपा से, तो अमेरिकी लोग भी कृष्ण भक्ति ग्रहण कर सकते। तो वो श्रील प्रभुपाद की श्रद्धा थी। और हरिनाम और प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अभी इस कृष्ण भक्ति आंदोलन पूरा दुनिया में प्रसारित हो गया है। तो हरि नाम में शक्ति है, हरि नाम ही हरि है ध्वनि का रूप है। तो हरि नाम में विश्वास करना चाहिए, तो हरि नाम करना चाहिए। और जिससे हरि नाम से हम तुरंत ही नाम का फल अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्ति मिल सकते हैं, इसलिए नाम लेने के साथ धर्म की आचरण रूप में चार मूल स्तंभ ग्रहण करना चाहिए, अर्थात नाम भजन वाले के लिए चार मुख्य नियम पालन करना चाहिए, मांसाहार। वास्तव में मांसाहार नहीं, शास्त्रीय शब्द है आमिषाहार, हम मांसाहारी शाकाहारी बोलते हैं, लेकिन शास्त्रीय शब्द है आमिष। आमिष और अमेभ्य, तो आमिष आहार है मांस, मछली, अंडे, प्याज, लहसुन, ये सब एक ही कक्ष में आते हैं, तो सब आमिष है या अमेभ्य। अमेध्य का मतलब जो साधुजन स्पर्श नहीं करते हैं। तो अमेध्य में दो विभाग है, एक है आमिष और दूसरे है सभी प्रकार का नशा। तो श्रील प्रभुपाद इनके सभी शिष्यों को ये चार नियम दिए थे, आमिष आहार वर्जन और केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है, क्योंकि सब कुछ जो हम कहते हैं तो उसके साथ रसाया की चेतना आते हैं। तो रसाया यदि पापाचारी है तो हम शाकाहारी होने के पर पाप आहारी है, तो इसलिए भक्तजन खुद का घर में राइस दाल चपाती सब्जी बनाते हैं और प्रेम से भगवान को अर्पण करते हैं और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हम शाकाहारी नहीं हैं, हम सुन लिया इस कृष्ण भक्ति आंदोलन में हम शाकाहारी नहीं हैं, हम किसी को शाकाहारी बनना नहीं बोलते, हम कृष्ण प्रसाद सेवनकारी हैं, हम कृष्ण प्रसाद की सेवा करते हैं, हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं जीवन निर्वाह करने के प्राण रखने के लिए, जिससे हम यथेष्ट शारीरिक बल मिलेंगे कृष्ण सेवा करने के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद की सेवा करते हैं, हम शाकाहारी नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य युक्त व्यक्तियों जो ब्रेड बिस्कुट इत्यादि चीजों को बनाते हैं तो उनके प्रस्तुत हुए चीज खाना एक प्रकार का पाप है, तो शाकाहारी पापी भी है। केवल कृष्ण प्रसाद सेवीगण सब प्रकार का पाप से मुक्त होते हैं। तो एक नियम है आमिषाहार वर्जन करना और केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना। तो इस कृष्ण भक्ति आंदोलन में जो श्रील प्रभुपाद और सभी सांप्रदायिक आचार्यों के निर्देश पालन करने वाले तो केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाजार से खरीदने ब्रेड बिस्कुट इत्यादि कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो दूसरा नियम है सभी प्रकार का नशा नहीं लेना। तो अवश्य ही साधुजन तो बियर और शराब पीने वाले नहीं है, एक प्रकार का साधु है जो भांग गंजा लेते हैं, ऐसा है कि अगर गंजा लेना है तो मन शांत होते हैं तो अच्छा है ध्यान के लिए, लेकिन गंजा से वो शांति जो होते हैं वो नकली शांति है, वो आत्म शांति नहीं है। तो इसलिए वास्तव साधु तो गंजा नहीं लेते। और बहुत साधु है अर्थात कसाई कपड़ा पहनने वाले जो बीड़ी भी पीते हैं, लेकिन वास्तव साधु तो तंबाकू से आसक्त नहीं है, वास्तव साधु तो चाय और कॉफी भी नहीं पीते, क्योंकि वो भी एक हैबिट है ना, तो केवल कृष्ण प्रसाद लेना कृष्ण भक्ति जीवन में एक व्रत है। और भगवान कृष्ण दूध पीने वाले हैं, चाय कॉफी पीने वाले नहीं। तो हम केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं और भगवान कृष्ण चाय कॉफी नहीं पीते, इसलिए हम चाय कॉफी नहीं ले सकते। तो सभी प्रकार का नशा वर्जन का की आवश्यकता है। यदि हम संकल्प करते हैं गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति पथ पालन करें, तो जुआ खेलना, लॉटरी इत्यादि, सिनेमा देखना, टीवी देखना, ये सब केवल समय का अपचय है और ये सबों से मन विचलित होते हैं। इसलिए शुद्ध भक्तजन तो उसमें भी भाग नहीं लेते। और चतुर्थ नियम है कि स्त्री पुरुष संबंध तो केवल शादी के अंदर में होना चाहिए और वो भी आदर्श संतान की उत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए। तो आजकल टीवी सिनेमा ये सब में बहुत प्रचार हो रहा है फ्री लव, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इत्यादि, लेकिन उससे चरित्र नाश होते हैं। और यदि चरित्र नष्ट होते हैं तो उच्च आध्यात्मिक विकास का कोई सवाल नहीं। इसलिए जो दीक्षा लेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, तो संकल्प करते हैं, वचन देते हैं कि हम नियमित रूप से भगवान का नाम जाप करेंगे और हम ये सब नियम पालन करेंगे। तो विषय है कि कृष्ण भक्ति जीवन शुद्ध जीवन, तो हम कृष्ण भक्ति और व्यभिचार व्यसन साथ साथ नहीं कर सकते। कृष्ण भक्ति जीवन सर्वोत्तम शुद्ध जीवन है। भगवान पूर्ण शुद्ध है, तो जो वास्तव भक्ति करेंगे तो अवश्य ही शुद्ध होना चाहिए। तो जिससे दिल शुद्ध होगा तो पहले हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो यही साधु जीवन है। इस आधुनिक युग में आध्यात्मिक विकास खस हरि नाम के द्वारा होते हैं। भगवान के अनेक नाम हैं, राम, गोविंद, नारायण, हरि, मुरलीधर, गोपाल, गोपीनाथ, वंशीधारी, कृष्णा, माधव, मुरारी, मधुसूदन, अच्युत इत्यादि। और ये सभी नाम बोलने से चित्त शुद्धि होती है। तो भगवान के नाम अनेक है और मुख्य कीर्तन है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और यही आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति का अर्थ है। बिना नाम से भक्ति नहीं होती है। तो लगते हैं आप सब जानते हैं यही बात कि कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है, और खाली काल में कृष्ण भक्ति नाम के द्वारा होना चाहिए। तो इसलिए आज शाम को मैंने उच्च अधिकार प्राप्त करने के चार शर्तों के बारे में बोला कि बात है कि इस पंजाब में बहुत से लोग हैं जो बहुत उत्साही है धर्म में, भक्ति में, कीर्तन में। तो आपका भाग्य है कि आपकी स्वाभाविक ही रुचि है नाम कीर्तन में। तो मेरा अनुरोध है कि आप जरा सा सोचिए, विचार कीजिए, कैसे आप कीर्तन और भक्ति गंभीरता के साथ करेंगे, जिससे नाम लेना का फल आप तुरंत ही मिल पाएंगे। तो गंभीरता के साथ का मतलब है कि हमारा कीर्तन चैतन्य महाप्रभु का वचन में सदैव होगा, कीर्तनीय सदा है। तो शुद्ध कृष्ण भक्तों सदैव कीर्तन करते हैं। सदैव तो कैसे संभव है, तो शयन भी है, खाना लेना भी है, तो कैसे हम सदैव कभी भी नहीं रुकने से कृष्ण नाम कीर्तन कर सकते। संभव हो यदि हमारा पूरा जीवन कीर्तन है। कीर्तन का मतलब भगवान की कीर्ति प्रशंसा करना। और यदि हमारा पूरा जीवन यही उद्देश्य के लिए कृष्ण की सेवा, कृष्ण की कीर्ति प्रचार करने में उत्सर्ग होते हैं, तो हमारा पूरा जीवन कीर्तन होते हैं। तो जिससे हमारा पूरा जीवन भक्तिमय शुद्ध होगा, तो यही चार नियम भी पालन करना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए मन में, शुद्ध होना चाहिए आचरण में, चरित्र में शुद्ध होना चाहिए। और कीर्तन करने के साथ शास्त्र अध्ययन भी करना चाहिए। हम हरे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कौन है? वही भगवान है। तो कैसे भगवान है, ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है, हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ? हम दास है तो कैसे इनकी सेवा करनी? तो ये सब पता प्राप्त करने के लिए शास्त्र अनुसंधान करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए इस शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथा में हम कीर्तन करते हैं, और भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं और चर्चा करते हैं और प्रचार करते हैं। तो भारत का गौरव है कि इस घर कलयुग में आज तक भारतीय लोग की रुचि है धर्म में, भक्ति में। लेकिन शुद्ध भक्ति ज्ञान का अभाव का कारण से बहुत है जो धारण करते हैं, भक्ति करते हैं, पुण्य करते हैं, तो अच्छी तरह मार्गदर्शन नहीं मिलते। जो भी भक्ति धर्म इत्यादि करते हैं वो सही नहीं होते। तो धर्म का नाम है, आजकल धर्म का नाम है बहुत कुछ चलते हैं, लेकिन धर्म का सार है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना, कृष्णार्थे अकेला चेष्टा। तो सभी प्रकार का धर्म जिसका उद्देश्य नहीं है भगवान श्री कृष्ण के आदेशों पालन करना, तो वो सब धर्म का नाम है, केवल उपधर्म या आधर्म है। तो जिससे हम पूरा अवगत हो सकते हैं कृष्ण भक्ति क्या वस्तु है, कैसे करना है, किस लिए करना है, जिससे हमारा मार्ग बिल्कुल स्पष्ट होगा। इसलिए कीर्तन के साथ शुद्ध भक्ति संप्रदाय में श्रवण करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। तो ये भी एक और कारण है जिससे बहुत से शिक्षित विदेशी लोग भी इस कृष्ण भक्ति मार्ग ग्रहण करते हैं। वे बुद्धि और शास्त्र युक्ति के द्वारा कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, तो पूरा आश्वस्त बुद्धिमान विचार करने से कि कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग। तो हमारा अनुरोध है कि आप इसी बात में यदि कुछ सार मिलते हैं, यदि आप महसूस करते हैं कि मेरी बात जो मेरी बात नहीं है, जो गुरु साधु और शास्त्र का वचन के अनुसार है, तो आप यदि महसूस करते हैं कि इसमें कुछ है जो मेरा आध्यात्मिक प्रगति के लिए लाभदायक होगा, तो जरूर इस कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति में समझने के लिए और पालन करने के लिए हमारे स्थानीय भक्तों से योग योग कीजिए और श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों, विशेषकर भगवद गीता यथारूप, श्री उपदेशामृत, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान इत्यादि दिव्य ग्रंथ लेखे अध्ययन कीजिए। और ये सभी दिव्य ग्रंथों में आप वास्तव आध्यात्मिक धर्म का उपदेश मिलेंगे। तो श्रवण कीर्तन दोनों साथ साथ होना चाहिए। इस आधुनिक युग कलयुग है। कलयुग में वास्तव भ्रष्ट प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि वास्तव में भगवान एक है, लेकिन कलयुग में कृत्रिम भगवान, नकली भगवान अनेक है। और यदि हमारा स्पष्ट ज्ञान नहीं है भगवान कौन है, तो ये सब साधु वेशी शैतानों से हम वंचित होंगे। और फल होगा भक्ति का नाम है हमारी अधोगति होगी। तो सावधान, किसी सब कुछ जो धर्म का नाम है चलते, तो सब कुछ धर्म नहीं है। कलयुग में ज्यादा जो धर्म का नाम में चलते अधर्म ही है। तो वास्तव मार्ग शास्त्रीय मार्ग है, इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम सब कुछ भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्यचरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु आदि दिव्य शास्त्रों के अनुसार उपदेश देते हैं। और हम खाली उपदेश नहीं देते, हम स्वयं खुद का जीवन में भी ये सब पालन करते हैं। तो कृष्ण भक्ति रास्ता यही मार्ग है इस आधुनिक युग में। मार्ग ही सरल है, कृष्ण नाम लेने में कुछ कठिनाई नहीं है। मार्ग सरल है और जो बुद्धिमान है, भाग्यवान है, अवश्य ही इस कृष्ण भक्ति पंथ अवलंबन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर किसी के प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए, और मैं प्रयास करूंगा गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार कल्पना से नहीं उत्तर देना। हरे कृष्ण। अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, वो पूछ सकते हैं ना, प्लीज हाथ उठा कर सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते हैं, प्रश्न लिख कर। ये आपका प्रश्न, तो जो भी भाषा बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो साथ साथ। हम क्या इंग्लिश कहेंगे, इंग्लिश आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी या हिंदी बोलिए। भाषा जो आप भाषा बोले जो लोग समझते हैं। अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो लगते है आप सब मेरी पूरी बात स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं क्या, कोई जवाब नहीं है तो मेरी बात नहीं समझते है कोई लगते है। तो अगर आप स्वीकार करते हैं अच्छा है, तो हम और क्या कहेंगे। अच्छा हो, हम सब एक साथ हरि कीर्तन करेंगे, तो आप करेंगे हमारे साथ हरे कृष्ण कीर्तन। तो पंजाब में वो क्या बोलते, भंगड़ फेमस है ना, भंग क्या बोलते, भंगड़ा, वो फेमस है ना। तो हमारा प्रस्ताव है तो हरे कृष्ण भंगड़ा करें। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो और कीर्तन के साथ नाचना। तो आप सब नाचिए, ये भौतिक भोग विलास नहीं है, ये दिव्य प्रेम कीर्तन करना चाहिए, प्रेम से नाचना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे।